Binecuvântarea Domnului preste voi păsul să dar și să-i virgamentul Domnului acum și frâna și în vecii vecilor. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeu, de nădejdea noastră, slavă ție! Cel ce-a înviat din morți, Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunea Sfinților, slăviților și tuturor lăudaților apostoli, cu ale Sfântului Grigorie de Capolitul, a cărui pomenire săvârșim, ale Sfântului Idrichierii Mărturisitor, Sfânt Ioan Maximovici, ale Sfântului Ioan Grădeal, Patriarul Constantinopolului, ale Sfinților Grețor Dumnezeiești, Părinția Chimșana și Părintele tuturor Sfinților, să ne miliască, să ne mântuiască pre noi ca un bun și de oameni viitor. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pre noi. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și până la și în vecii vecilor. Iubiților credincioși, îmi vine greu de tot ca să ne reîntâlnim, cel puțin pentru ziua de astăzi, să mai discutăm împreună, fiindcă după atâta duminici, de desfătare duhovnicească din acest ospăț duhovnicesc cu Preasfințitul Hristosom, m-am lenevit și eu oarecum, lepădând sarcina aceasta care este atât de grea de semănător al Cuvântului lui Dumnezeu, pe Preasfințitul Hristosom. Dar astăzi nu a putut să ne onoreze la acest serviciu divin, fiindcă boala l-a țintit la pat, o boală minoră, de care suferim fiecare, o gripă. Și bineînțeles că mai are de dus în spate un diabet destul de nenilos, dar totuși sperăm duminica viitoare să vină și să ne mai povestească din Sfintele Scripturi. Îmi amintesc de Mântuitorul când i-a lăsat pe ucenici timp de 10 zile după înălțarea sa la ceruri până când a venit pogorârea Sfântului Duh. Deci iată că după acel balsam divin de duminica trecută, când a fost Preasfințitul Fotie din Sofia și Părintele Siluan din Italia cu diaconul său, acum am rămas toți noi. Aș vrea, dragii mei credincioși, să rugăm pe Bunul Dumnezeu ca să nu ne lipsească de aceste slujbe, să rugăm pe Bunul Dumnezeu ca să ne ține pe acești oameni întâi stătători ai bisericii noastre, în altă Sfințitul și ceilalți erarhi, cum spunem la Sfânta Liturghie, în pace, în sănătate, drept îndreptând cuvântul adevărului lui Dumnezeu. Că vedeți, frățile voastre, atât de greu este a găsi cuvântul lui Dumnezeu cel adevărat în zilele acestea, acel cuvânt care te satură în toată plinătatea ființei tale. De asemenea, ființelor deșertului, alergăm disperați să-L găsim. Iar dacă nouă Dumnezeu ne-a dat această binețe, că L-am cunoscut pe El în credința cea adevărată, cred că înțelept lucru este să nu mai pierdem. Iar cât despre cum se pierde Dumnezeu, voi vorbi din pilda de astăzi. Cum au tâlcuit Sfinții Părinți Sfânta Scriptură, au plecat de la omul din noi, omul animalii, și atât a extrapolat cuvântul și ideea și înțelepciunea și logica până a ajuns la omul dumnezeiesc din noi, adică chipul și asemănarea lui Dumnezeu. În pilda de Evanghelie de astăzi, Mântuitorul cu firul înțelepciunii sale divine și ziditorul nostru totodată, atât de discret pătrunde în inimile oamenilor, încât că ne arată ce înseamnă un suflet păgubit de darul lui Dumnezeu. O femeie gârbăvă de 18 ani, care nu uită să arate evanghelistul că ea de fapt era țintuită de diavol în această boală necruțătoare, în această gârbovire. Dumnezeu ne-a zidit pe noi oamenii cu mintea care este ruptă din dumnezeire, partea superioară a corpului, iar celelalte vietăți din jurul nostru, ele privesc numai în jos, pe când nouă ne-a lăsat Dumnezeu această frumusețe de a privi în sus. Vedeți când pierdem ceva în viața noastră, parcă mereu tot întoarcem capul, mergând înainte, întoarcem capul după ceea ce am pierdut. Această întoarcere a capului, să o înțelegem, amintirea care veinuie în mintea noastră după prețul care acest Dumnezeu putea să ne croiască în alt chip, dar ne-a pus în această formă verticală, bipedă, și mintea deasupra acestui edificiu material, biologic, ca să uite, să se uite mereu și să gândească mereu la ceea ce a pierdut, adică Edemul, care este locul în care a fost zidit omul și pentru care a fost înnobilat cu împărăția lui Dumnezeu. Această femeie din pilda de astăzi era adusă de spate atât de tare încât că pentru ea nu mai existau șanse să mai vadă lumina soarelui, ci numai în jos se uita. Vedeți când se întâlnește după 18 ani de pătimire cumplită cu Mântuitorul, atâta milă i s-a făcut Domnului de această femeie, care era din neam iudaic, încât că îi spune că iată, iartă-ți să ție păcatele tale, femeie, de acum vei fi sănătoasă. Deci ea nu putea să fie sănătoasă până nu îi se iertau păcatele. Și dacă mergem pe firul acestei idei, vedem că de fapt păcatele îl apleacă pe om, bineînțeles, din punct duhovnicește, din ce în ce, spre cele materiale, adică coborându-te din nobleța chipului și asemănării lui Dumnezeu în chipul celor necuvântătoare. Deci, cu alte cuvinte, Mântuitorul, săvârșind această minune de a vindeca acea femeie care, cumplit pătina de 18 ani, în văzul tuturor iudeilor, acelor ce îi sorbeau cuvântul, și în văzul cărturarilor și a fariseilor și a rabinilor timpul aceluia, care îl urmăreau nu să-i soarbă cuvântul, ci să-l condamne, ne-a arătat de fapt cum unii se pot ridica, iar alții se pot gârbovi. Și ridicarea și căderea nu vine decât prin tine însuți și nu din altă parte. Această femeie căuta mult de tot această izbăvire, să fie și ea un om normal, să vadă și ea cum vede un om pe toți oamenii. Dar iată că îl întâlnește pe Mântuitorul și fiindcă a crezut în Dumnezeirea sa, a și câștigat mântuirea. Că în același moment această femeie, ceea ce părea de nevindecat, se și vindecă revenind la poziția ei în care a fost construit trupul ei și cum suntem și noi construiți de Dumnezeu. În același moment, cârtitorii care îl urmăreau pe Hristos să-l condamne din faptele sale, îi vedem cum se gârbovesc sufletește. Că imediat fariseii și cărturarii, condamnatorii Mântuitorului, îl condamnă pe Domnul pentru acest lucru, pentru această minune săvârșită în ochii lor, zicându-i: cum faci tu aceasta sâmbăta, de îndată ce scris este în legea lui Moise, sâmbăta să nu faci nimic? Și fiindcă Dumnezeu citea în inimile tuturora, le dă replica celor cârtitori: au voi având animal la iesle, nu dezlegi sâmbăta și să-i dai apă și să-i dai mâncare? Că legea lui Moise era dată numai pentru oamenii aceia, oamenii mesianici, că ceilalți au refuzat-o total. Deci animalul nu era prins în decalog. Iar ca să-i faci un bine animalului, să-i dai cele necesare trupește, este un păcat, că doar ei făceau acest lucru. Deci pentru aceasta și Mântuitorul le dă această replică, arătându-le indirect cum s-au gârbovit și au devenit prin răutatea minții lor ca niște animale. Deci de îndată ce voi dați mâncare animalului și îl dezlegi, care se înțelegea că era o muncă și făcută sâmbăta, oare aceasta fiind fiica lui Avram, adică din neamul mesianic, nu se cade să fie dezlegată din legăturile în care a fost legată de Satana? Și nu nedrept o dezlega Mântuitorul, ci drept, fiindcă ea căuta ca un orb lumina soarelui această dezlegare a păcatelor. Fapt pentru care și Mântuitorul îi începe mila lui să o reverse prin a ierta păcatele și apoi îi redă sănătatea. De aici, de la această gârbă, voi reveni la noi. Dacă Dumnezeu ne-ar lăsa ochii duhovnicești să ne privim, ne-am cutremurat și echip schimonosit sufletul. Totul este o rană cangrenată, o rană puruindă, o rană care duce, dacă nu este tratată la timp, duce încet, încet spre moarte. Aflați că omul păcătos, care nu conștientizează ce este Dumnezeu și mântuirea, devine cum este gârbova de astăzi. Deci greutatea păcatelor așa apasă pe umeri, cum am duce un sac în spate și pe măsură ce este mai greu ne gârbovim. Așa să înțelegeți, dragilor credincioși, păcatul care stă și statornicește în sufletul omului. Aceasta poate mulți dintre frățile voastre ați văzut-o pe propria ființă, ce a însemnat mărturisirea atunci când ai făcut-o curată și în frică de Dumnezeu și conștientizând gravitatea păcatului, te simți un alt om. Iar mulți dintre frățile voastre care ați simțit asemenea ce înseamnă mărturisirea falsă, ai plecat nevindecat și conștiința ta este atât de apăsată, că ai ceva în interiorul tău, un păcat care l-ai temit. Deci verticalitatea ta nu este așa cum trebuie să fie, după cum ne-a zidit Dumnezeu. Deci, dragilor credincioși, să înțelegem ce înseamnă păcatul adus prin voința noastră în trupul nostru și în sufletul nostru. Bineînțeles că Dumnezeu, din bineța Lui și din dragostea Lui pentru noi oamenii, nu ne-a lăsat în chip propriu să ne vedem chipurile noastre fizice aplecate precum gârpăva de astăzi, ci din contra ne-a umplut de bunătatea Lui și chiar dacă ai greșit, El revarsă noianul Lui de binețe peste tine. Te lasă în înțelepciunea ta, te lasă în frumusețea ta, te lasă în gândirea ta, te lasă în avuția ta. Dar aceasta până la un timp. Atunci când Dumnezeu vede că tu nu vrei să conștientizezi că trebuie să realizezi pe Dumnezeu în mintea ta, din momentul acela Dumnezeu încetul cu încetul își întoarce fața de către tine. Și apoi, precum gârpăva de astăzi, într-o înțelegere mai înaltă a pildei de astăzi, dogmaticii lumii spuneau așa, că 10 ani a pătimit această femeie ca tribut a păcatelor pentru îndoirea celor 5 simțuri, că atunci când păcătuim, păcătuim și trupește, dar și sufletește. Deci, odată 10 ani pentru aceste 5 simțuri care erau întinate prin păcat și ceilalți 8 ani pentru veacul al 8-lea cu care se va încheia și lumea, adică va veni judecata și după judecată împărăția lui Dumnezeu. Menționez pentru cei care nu știu ce înseamnă veacurile, nu în sens etimologic al cuvântului, ci veacul nu înseamnă 100 de ani cel teologic, ci veacul cel mai scurt a fost cel de la nașterea Mântuitorului și până la răstignirea Lui, iar veacul al 8-lea va fi împărăția lui Dumnezeu. Deci nu să așteptăm 100 de ani și apoi să înțelegem că va veni judecata lui Dumnezeu după cum gândesc și trâmbițează în toate părțile sectanții. Judecata lui Dumnezeu, care se va face în urma Apocalipsului, este neștiută de îngeri, dar de oameni. Și la urma toată, Apocalipsul înseamnă sfârșitul omului, că atunci când ai murit, nu te mai interesează de nimeni și de nimic, ci tu ești prins în corsetul morții și atunci vei merge să dai seama de tot ce ai făcut, de păcatele tale. Mai bine, dragilor credincioși, să luăm pildă de la această văduvă, de la această gârbovă, să ne înțelepțim din ea, din faptele ei, cum umilită a venit la Hristos și a cerut mântuire. Așa suntem noi toți când, plin de păcate, de greutatea păcatului, vii gârbov la biserică, dar dacă realizezi pentru ce să vii, atunci te mărturisești și crezând în darul mărturisirii și în Dumnezeu cel adevărat, te vei îndrepta și te vei renaște. Atunci, prin darul mărturisirii, devii un alt om și poți ca să pui un început bun, ești ca o sămânță nouă pusă în pământul creștinesc. Pentru timpurile acestea atât de grele de dus din punct de vedere duhovnicesc, ne trebuie o minte destul de ascuțită, dar nu din punct de vedere cultural laic, ci din punct de vedere sufletesc. Să punem pază poftelor trupești, dragilor credincioși. stăpânirea pe minte să fie cât mai apropiată de Dumnezeu și nu să o lăsăm ca un armăsar liber, fără frâu, care va distruge tot ce găsește în cale. Să conștientizăm la timp ce înseamnă păcatul și distrugerea sufletului prin săvârșirea păcatului. Să realizăm pe Dumnezeu cel adevărat la timp. Vedeți dumneavoastră că nu este om în lume care să nu fi luat cunoștință de Dumnezeu cel adevărat, mai mult sau mai puțin. În schimb, la judecată, omul va căuta să scape din fața instanței divine, zicându-și lui întâi și apoi îngerilor și lui Dumnezeu, nu am știut. Ce ar însemna ca momentul acela, și cred că așa va fi, îți va arăta Dumnezeu că iată, ai auzit de cuvântul lui Dumnezeu, dar tu ai trecut nepăsător pe lângă el. Câte cuvinte de mântuire s-au rostit de aici, unele destul de dureroase pentru cei ce povățuiesc ca niște păstori, lupi în haine de oaie, sufletele spre pierzare. Dar iată, cel ce a avut de cules, precum albina harnică, a avut ce să culeagă. Mai ales din cuvintele acestui episcop care a venit, mai ales din cuvintele noastre a Sfințitului care de atâta ori a venit aici. Și cât s-a rostit, nu cred că vreunul ar putea să zică, n-am știut, Doamne, ce înseamnă mântuirea. Cât de mică este sămânța și de neînsemnată, dar ea dacă este pusă în pământ bun, ea știe rostul ei și apoi pe cutremur, prin voia lui Dumnezeu, ceea ce răsare din ea. Asemenea este și cuvântul mântuirii. E micuț, semănat de o mână nevrednică, dar iată, dacă tu ești pământ bun și te grijești de sămânță, atunci te vei cutremura de ceea ce răsare. Pentru aceasta și Dumnezeu ne lasă ca să ne muncim noi, cu o cotă aparte și destul de mică, mântuirea. Că multe confesiuni spun că este de ajuns sângele Mântuitorului pe cruce și tu nu mai trebuie să te rogi. Oare aceasta nu este o blasfemie? De îndată ce Mântuitorul a venit și a suferit pentru noi, din dragoste și din mila noastră, văzându-ne cât de gârbovi suntem și de jertfeliți datorită păcatelor. Dar noi nu ne putem odihni pe acești lauri cuceriți de Mântuitorul prin învierea sa, prin patima de pe cruce și pe înviere. Și de acum trebuie să muncim și noi. Asemenea cum este un copil, pornește în viață pe propriile lui picioare, dar aceasta nu înseamnă că dacă mama și tata l-au umplut de binețe și de bunătăți, de acum ai ales un om așezat până la sfârșitul vieții. Și muncind din greu, cu cât muncește mai cu sudoare, cu atât se va bucura și se va desfăta în osteneala muncii sale. Așa e și mântuirea, care va fi veșnică și suplimentată de mila lui Dumnezeu, muncită de noi aici prin post, prin rugăciune, prin a-L apăra pe Dumnezeu în fața acestui neam păgân și preacurvat, cum spune Mântuitorul, și chiar și cu preț de sânge de va fi. De multe ori discutam și cu Preasfințitul Hrisostom, cum a mijlocit Dumnezeu și venind din îndepărtată America, și bine știți ce este America. Dar iată, am văzut că mai sunt oameni și acolo, în acel Vavilon, care se închină în duh și adevăr, cum spune Sfânta Scriptură. Și cum spune un proverb, cine se aseamănă, se adună, nu zadarnic a venit aici, în București, ca să predea la Universitatea din București. Un motiv și principalul motiv, fiindcă are aici mănăstirea și este în dreapta credință. Deci, iată un om care vine din acel Babilon, din acel politeism, aș putea să spun, care mărturisește ceea ce am mărturisit noi de ani de zile și cu darul lui Dumnezeu, înaintașii noștri au semnat cu sângele lor și cu pătimile lor această mărturisire. Dragilor credincioși, l-ați văzut și pe preasfințitul Fotie, care a fost și el profesor universitar și ulterior s-a făcut călugăr și este episcop în Sofia, în dreapta credință. Cu greu este și preasfinției sale să mai apere cuvântul adevărului în acea țară atât de podidită din cele duhovnicești. Și ca să știți ce înseamnă a mărturisi un cuvânt al lui Dumnezeu acolo, e un mare pericol, că în timpul comunismului un preot de-a preasfinției sale a fost împușcat mișelește. În așa hal era de decăzută ortodoxia, încât că dacă aveai un mort în casă, veneau activiștii de partid și spuneau că îți dăm toate cele necesare de mormântare, numai să nu pui cruce la cap mortului. Și pentru aceasta majoritatea cimitirilor în Bulgaria sunt doar cu un stâlp ca la evrei sau ca la ceilalți, nu știu, celelalte confesiuni neoprotestante. Deci cu greu este dedus cuvântul adevărului în Iisus Hristos, Domnul nostru. Dragilor credincioși, fiindcă ne-a dat Dumnezeu ca să trăim timpurile acestea, să nu ne înspăimântăm de ele. Fiindcă așa te arăți că ești un virtuos, așa te arăți că ai un suflet cald către Dumnezeu, pe măsură ce laperi, când îți corabia vieții tale prin toate vânturile, prin toate valurile și prin toate stâncile, având ținta cea adevărată, adică să ajungi la limanul mântuirii. Dacă nu, riști din neatenție să te spintece și să te tragă în adâncul mării, unde vei muri cu necinste. Mâine o vom observa pe Maica Domnului în hramul ei frumos, în biserică. Slujbă frumoasă cu priveghere. Cinstiți-vă sărbătorile, dragilor mei credincioși, cinstiți-vă sfinții, că prin aceasta vă dovediți că sunteți cu adevărat niște oameni calzi și nu reci. Sunteți niște oameni fierbinți către Dumnezeu și la rândul Său, Dumnezeu, văzând această scânteie de credință în noi, restul completează El. Atât ne cere bunul Dumnezeu, să-L mărturisești pe El, acolo unde este de mărturisit, să postești după legile cele date de Sfinții Părinți și restul completează Dumnezeu, ca un părinte atotputernic, blând și îndelung răbdător. Iar noi, în nimicnicia noastră, să-i dăm slavă și cinste în vecii vecilor. Amin.